Campus FM jipprezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Mill-studio sa' Campus FM insalmulkom u nilqawkom għal edizzjoni oħra fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni illum ħawassulkom il-15 il-programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Silejn Buħaġar u il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qed niffluq ir-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet minant Charlene Saliba li iġġib l-isem Translation of a Part of the Da Vinci Code, dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni 2009. Charles, għabek għanna ġeneru kompletament differenti minn dak li tkellimna dwaru l-ġimgħa li għaddiet. L-iskop ta' din ir-riċerka? Aha, dawnet inti tkellimt fuq il-ġeneru differenti minn tal-ġimgħa li għaddiet għaliex Da Vinci Code huwa iktar realistiku. Imma għandu aspetti xjentifiċi wkoll. Xjentifiċi u li jmorru lura anka fil-ġrajja tal-bniedem. Ġifieri il-kultura hija differenti minn dik li tkellimna meta tkellimna fuqha meta tkellimna fuq The Lord of the Rings. Sewa. Issa. Din id-dissertazzjoni tesplora id-diffikultajiet fit-traduzzjoni bħal din kif titraduċih Da Vinci Code. Għax ir-romanz huwa espressiv ħafna. Intu taqra kważi ma tistax titlef kelma lanqas jekk ikun artiklu ftehna għaliex taf titlef xi ħaġa iktar il-qudiem fis-sens għalhekk huwa romanz espressiv. U allura it-traduzzjoni titkun semantika wkoll fis-sens li trid tagħti każ it-tifsir ta' kif Dan Brown imexxi il-ħsieb fil-ġrajja tiegħu. Hawnhekk ir-riċerka triċi allura tifli kif sa jsir dan it-trasferiment semantiku. Għax dik l-importanti l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq li trid tħalli kemm jista' jkun l-istess effett tal-oriġinal. Hawnhekk kważi qed tgħid l-istess ħaġa r-riċerkatriċi kif sa nagħmlu t-trasferment tat-tifsir. Forsi iktar mill-effetti hawnhekk se titkellem fuq l-interpretazzjoni, it-tifsir, kif sa jsir. U allura tifli kif għandu jsir l-adattament tal-Malti meta it-traduttriċi tiltaqa' mal-lingwa figurattiva. Din hija importanti fil-letteratura kollha, sewa, u aħna ġieli tkellimna wkoll fuq da. Mal-lingwa baxxa u pastaża li tidħol hemmhekk hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex dak li jista' jgħid b'lingwa vulgari bl-Ingliż, mhux dejjem tista' tgħidu b'lingwa vulgari bil-Malti. Niftehmu, ġifieri ara, dan huwa punt silejn kulturali. Li rridu nagħtu każu jekk aħna għandna f'moħħna l-qarrej Malti, sewa rridu nagħtu każu. Verament li l-żminijiet qed jinbidlu u issa donna ċ-ċensura iktar hija miftuħa, sewa allura wieħed iktar jista' jagħmel. Però xorta għataw elementi qawwijin fil-soċjetà tagħna li jridu jiġu rispettati. Mbagħad hemm il-kollokazzjonijiet. Sewa, il-kollokazzjonijiet dawn huma marbutin mal-kultura storika ħafna drabi u hawnhekk kultura storika u anka reliġjuża wkoll. U hawnhekk forsi noqorbu ħafna għax aħna qed nitkellmu fuq kultura kważi simili wkoll għal tagħna, sewa għaliex għax hija kultura Ewropea. Sewa. Mbagħad b'mod ġenerali hemm dawk it-termini li huma kulturali speċifiċi, sewa, speċjalment meta jkunu marbutin mal-post, jew inkellem mal-arkitettura. Bħalma taf inti l-arkitettura għandha parti wkoll f'dan ix-xogħol. Issa, konklużjoni waħda li tasal għaliha din ir-riċerka li hi li għalkemm il-problemi ta' traduzzjoni f'lingwi differenti ġalment huma simili, huwa kważi impossibbli toħroġ b'soluzzjoni li tapplika għal-lingwi kollha. Tgħidli din mhux ovvja? Iwa ovvja, però mhux dejjem n-nies jgħidha. Sewa, ma tistax inti taqbad u taqleb kollox indaqs fl-istess lingwi, jista' jkollok sitwazzjoni, jista' jkollok xogħol, sewa, li meta jinqaleb għat-Taljan, jinqaleb tajjeb. Meta jinqaleb għal-Franċiż, ma jinqalebx tajjeb daqskemm jinqaleb fit-Taljan. Qed niftehmu? Issa, apposta ħadd it-Taljan u l-Franċiż għax huma tnejn romanzi. Aħseb u ara meta inti għandek għax huma romanzi però bħal l-Ingliż huma Indo-Ewropej. Meta għandek imbagħad lingwa li laqas hija Indo-Ewropea, bħal Malti li huwa Semitiku, orrajt għandu ħafna taħlit. U dak it-taħlit huwa barka tagħha fil-fehma tiegħi, sewa kieku m'għandniex lilu kieku llum aħna skaduti. Mela dan huwa punt importanti li tagħmel li kull traduzzjoni hija esperjenza unika u kull lingwa toffri s-soluzzjonijiet tagħha. Anzi, sanżid xi ħaġa mhix qed tgħidha r-riċerka, imma sanżida jiena fuq dan il-punt. Anka fl-istess lingwa, l-istess xogħol jista' jkollu interpretazzjonijiet differenti. Aħna fil-fatt għandna xogħlijiet li huma tradotti minn iktar minn traduttur wieħed u narawhom li huma xogħlijiet differenti. X'inhu l-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka? Eħe. L-iktar li tafas fuq l-ismijiet. Aħna l-ġimgħa l-oħra u ġieli semmejna wkoll l-ismijiet. Però hawnhekk għandna bħala l-ismijiet. L-ismijiet, it-trademarks, l-ismijiet tad-ditti, dak li seħulhom brand names, sewa. Dawn għandhom skont din ir-riċerka jibqgħu fil-Malti kif jinsabu fl-Ingliż. Imma jistgħu jkun hemm bżonn li tiżdied xi ħaġa magħhom. Issa, ħalli nibdew bl-ewwel parti. Xi tfisser meta tgħid li għandhom jitħallew kif jinsabu fl-Ingliż. Għandhom jitħallew kif jinsabu fl-Ingliż għaliex aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum hekk nagħmlu. Sewa, aħna meta nsibu prodott nibqgħu nsejħulu bl-Ingliż. Mela hemmhekk qed tirrifletti r-realtà. Mela hawnhekk riċerkatriċi qed timxi mar-realtà. Tinsiex li l-iskop ta' dawn huwa dejjem mibni fuq il-prattikalità ta' traduzzjoni, mhux bil-fors toħloq traduzzjoni inti li tkun għaliex kaffi, jiġifieri mhux jaqra ħadd, imma trid traduzzjoni, speċjalment meta inti qed titkellem fuq xogħlijiet bħal Da Vinci Code sewa, li jinftehmu u jinftehmu malajr. Mela xi għandek bżonn il-kelma popolari ftehmna u l-prinċipju irid tkun popolari wkoll. Sewa, u hawnhekk allura hemmhekk qed tesponi dal-argument li ċerti ismijiet ta' prodotti ta' ditti, eċetera, jitħallew fl-oriġinal. U tagħti eżempju. Għaliex f'kapitlu 65 Tibing jagħmel referenza għall-isem tal-prodott Acme Orthopedic. Waqt li jkun qiegħed iċċajta bil-krozzi. Sewa, u jgħid hekk. You were rescued by a knight brandishing an Excalibur made by Acme Orthopedic. Issa, għamnek x-kultura għanna, li għanet għanna Excalibur. Allura għanna il-King Arthur fil-leġenda Ingliża li kellu x-xabla b'saħħitha imsaħra li ħadd ma jista' jgħelba. U l-assimilazzjoni ta' Acme Orthopedic li hija kumpanija globali ta' sistemi ta' komponenti ortopedici. Ġifieri jekk il-krozza da qed jara jisa din ix-xabla Excalibur, hemmhekk qed jassimila fl-immaġinazzjoni tiegħu. Issa, fil-Malti tajt traduttri r-riċerkatriċi Aħna rari imbidlu l-ismijiet tal-prodotti mill-Ingliż kif nirċivuhom, nħalluhom hekk. Barra minn hekk din id-ditta mhijiex komuni f'Malta, u allura derela li kellha żżid il-kelma marka mhijiex qiegħda fl-oriġinal. U għamlitha hekk ġejt salvat permezz ta' tixjira tax-xabla Excalibur tal-marka Acme Orthopedic. U hekk allura spjegat dik id-daqsxejn li kien hemm bżonn x'inhi Acme Orthopedic. Right, u laqqat iż-żewġ kulturi fl-imkien. Excalibur naturalment kellha tħallija kif inhi fl-oriġinal. Ma naħsibx li hawn xi ħadd jitħajjar li jaqleb l-isem ta' dik ix-xabla Excalibur għal xi isem ieħor għax ikun qed jaqrida fil-fatt. Issa, il-problema tagħha però meta ġiet biex titraduċi it-titlu tal-romanz The Da Vinci Code. U għamlek, fil-fatt, għanda proċess sħieħ ta' kif waslet ta' traduzzjoni tiegħu da, għaliex rridu nżommu f'moħħna li mhux lakemm inti taqba' tut niżel l-ewwel idea li tiġik f'moħħok, minn tista' tgħid kodiċi, ora niżel kodiċi, le, ma kodiċi fil-Malti xi tfisser. Alright? U x'għandha u x'mandiex. Jiġifieri wieħed irid jikkonsidrhom. Allura bdiet hawnhekk mid-differenza semantika bejn kodiċi u code, għax aħna nużawh code ukoll fil-Malti sewwa, u l-għażla tagħha waqgħet fuq code li timplika element ta' ħabi jew segretezza. Li kodiċi mhux dejjem timplika. Għax kodiċi jekk kien hemm kodiċi tal-liġi, kodiċi legali, m'hemm xejn ħabi hemmhekk, qed niftehmu. U minħabba li kodiċi tirreferi wkoll għall-codex, illi huwa terminu importanti iktar quddiem f'dan ir-xogħol, allura irriservat kodiċi għall-codex. U code ħallieta kodu kitbitha għadhom bil-Malti kieq għedha. Imbagħad qiset li l-aħjar forma sintattika allura tkun il-Code Da Vinci, mhux id-Da Vinci Code. Jiena inti forsi jekk insibuh id-Da Vinci Code li nagħmlu huwa inħallu l-parti l-kbira tal-isem Da Vinci Code u minflok ma ngħidu The Da Vinci Code nagħtuh artiklu Malti. Qed tifhem b'assimilazzjoni ma' de u allura t-titlu jiġi kollu Malti. Però hawnhekk għamlitu il-Code Da Vinci. Sewa. Issa, punt ieħor ta' din ir-riċerka huwa li traduzzjoni letterarja tinvolvi żewġ ħidmiet ewlenin. L-ewwel nett, għandna traduzzjoni intralingwali, jiġifieri qiegħda fl-Ingliż, u l-ewwel irrid naqleb dak l-Ingliż ta' Dan Brown għal Ingliż iktar ħafif, intralingwali. Il-lingwa figurattiva, l-idjomi, il-pans, li hemm il-lob, il-kliem, daw l-ewwel iridu jinqalbu mill-Ingliż għall-Ingliż. Għalhekk għandek dan il-proċess. Mbagħad tgħaddi għat-tieni proċess li tittamel it-traduzzjoni interlingwali, jiġifieri mill-Ingliż kif tkun qalbitu sewwa għall-Malti minn lingwa għall-oħra. Tiftixa għall-ekwivalenza u funzjonijiet simili fil-lingwa mira. Issa meta inti tagħmel hekk, mela ħanna ġen nirrepeti l-proċess. L-ewwel mill-Ingliż oriġinali għall-Ingliż daqsxejn eħfef li jinftiegħu. Anzi ħanna ngħidulu mhux eħfef Ingliż ċar. Sewa. U mbagħad għall-Malti. Sewa, imma meta inti qed titraduċi għall-Malti, trid iżżomm f'moħħok kemm l-Ingliż ċar u kemm l-Ingliż oriġinali biex tara illi l-effetti jkunu qedem. Pereżempju, jekk ikun hemm pan, sewa, ġifieri għandek element li jista' jkollu żewġ tifsiriet. Jew ambigwità. Issa, possibbli fil-Malti tagħmilha dik l-ambigwità? Dawn huma l-affarijiet illi semmi. U sa nieħdu eżempju importanti li tuża riċerka sewa, meta tieħu il-pan li jatina Brown bil-kelma sangreal, S-A-N-G-R-E-A-L, spellejta apposta bl-Ingliż, għax hekk qiegħda miktuba sangreal, għandek real fl-aħħar. U ħalibdew daqsxejn mit-traduzzjoni intralingwali. Ir-riċerkatriċi fil-fatt kellha tagħmel din ir-riċerka. Fl-Ingliż insibu sangral bid-AA, mhux EA, all right? U Holy Grail, it-tnejn jeżistu. Imma Brown jagħtiha sangreal, kelma waħda sangreal. Li tista' tfisser l-ewwel net san għalha u greal Holy Grail kalċi imqaddes. Jew inkella tista' tfisser it-tieni waħda sang u mbagħad kelma oħra real illi tfisser royal blood. Id-demm reali. Mela kif kitba Dan Brown għandha dawn żewġ tifsiriet. Jew il-kalċi mqaddes jew inkella id-demm reali. Din il-panna għandha funzjoni importanti fir-rumanz għax timplika li l-kalċi mqaddes għandu d-demm reali. Dan ifisser li traduzzjoni trid b'xi mod tirrispetta dan it-tifsir doppju intenzjonat. Issa, niġu għat traduzzjoni interlingwali. Mela, dak kollu irid tiġi tradott għal-Malti. Ir-riċerkatriċi sabet li għaw Malta kienu qegħdin jintużaw erba termini differenti bħala traduzzjoni ta' sangral, sawa, għandek l-ewwel kalċi mqaddes. It-tieni gral, imqaddes, it-tielet sangral, a waħda, all right, u r-raba sangral, kelma waħda bla doppja. Tajjeb. Ma l-ewwel warbet kalċi u preferiet gral, din kienet l-ewwel deċiżjoni biex tibqa kemm jista' jkun iżomm ir-rabta mal-oriġinal. Sewa, għax dik hija xi ħaġa issa llum internazzjonali. U għażlet san għax ħassita aħjar minn imqaddes. Wara kollox aħna san nużawha wkoll. Għandek San Pietru, San Tumas, ukoll qiegħda hemmhekk jiġifieri. Dan wassala biex fil-Malti l-ewwel tuża San Gral. Grale. Right? Imbagħad bidlita din il-frażi għal sangral, kelma waħda bla doppja fl-aħħar. Sewa, għax fil-ħoss toqrob lejn sangreal. Dak kien it-tieni proċess. Imma l-idea ta' demm reali ma kienx qed tidherhawn u allura kellha tuża sangreal, kellha tħalliha fl-oriġinal. Kif inhi fit-test source. Issa għaw ġara, għaw kella tagħmel importazzjoni jew kella trasferiment u tħallija kif inhi. Imma l-proċess tal-ħsieb tkun għaddit minnu. Jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd jgħidu kull ma għamlet ikkupjat, le, mhux ikkupjat, għaddit minn dan il-proċess kollu. Eżaminatu, jiġifieri ħadd ma jista' iwaqqaħula l-argument qed niftehmu għaliex dejjem kien hemm konsiderazzjoni akkademika ta' dak illi għażlet. U wara kollox il trasferiment li aħna nimportaw huwa proċess popolari wkoll magħna. Hemm xi strateġiji oħra li użat f'din ir-riċerka? Ija. Fosthom tqum bħal kull xogħol ieħor kreattiv sewa l-kwistjoni tan-neoloġiżmi. Nfakkar neoloġiżmu jiġifieri meta l-kittieb jew f'dan il-każ it-traduttur sewa joħloq isawwar kelma ġdida. Issa, ir-riċerkatriċi tagħti lista ta' tipi differenti ta' neoloġiżmi. Ħa narawhom malajr. Kliem qadim b'tifsir ġdid. Inti tista' issib kelma antika, all right, u tagħtiha tifsira ġdida. Pereżempju, aħna għandna ħafna smijiet għall-vapuri, però jien nista' ngħid għal xi vettura spazjali, ngħid ħalli nagħmlu nkun qed nikteb xi ħaġa tal-fantaxxjenza, ngħid ġifen spazjali pereżempju, ara kelma qadima tajta tifsira ġdida. Alright? Jista' jkun hemm tiswir ġdid, taqbad kelma inti u tivvinta toħloqha bil-possibiltajiet tal-lingwa. Pereżempju, ħan ivvinta waħda issa, Selejn. F'moħħi qed jiġi taraġġ u qed jiġi d-gerbiba. Titgerbeb it-taraġġ, ġifieri tindarab. Mela darab u taraġġ naqadhom u nagħmel daraġġ. D-A-R-A-G. Xi tfisser f'dan li qed nivvinta jien, daraġġ ġifieri d-gerbeb it-taraġġ u weġġa'. Nifdemu, toħloqa għek. Ġifri dejjem hemm raġuni fuq xiex, mhux l-kem taqbad tivvinta. Għandna klim derivat, naturalment, aħna nieħdu klim derivat anka mill-elementi romanzi u mill-elementi Ingliżi, abbrevjazzjonijiet, all right? Jidħlu abbrevjazzjonijiet u nużawhom, bħal meta pereżempju aħna daħħalna il-kelma laser, per eżempju, laser hija abbrevjazzjonijiet aħna importajnija u llum mhux tal-importajnija manka nikbuha bil-Malti wkoll. Kollokazzjonijiet, jista' jkolli kelma jiena użata mod fil-lingwa popolari però fil-kuntest ta' xogħol tiegħi nagħmilha tintuża għal affarijiet oħra. Eponimi, jiġifieri l-kliem li noħolqu mill-ismijiet aħna. Per eżempju, jekk irrid noħloq eponimu issa ngħid dan il-programm huwa s-silenjat ta' silħin, ħriġt il-xejdulu, l-aġġettiv. Kliem frażali wkoll, toħloq kliem frażali, għandek frażijiet u qed ituk termini sħaħ, termini trasferiti, tkellimna fuqhom, akronimi, meta għandek isem maħluq mill-ewwel ittri wkoll ta' kliem, pseudo neologizmi, ma jkunux neologizmi għal kollox, ma jkunu pseudo neologizmi u internazzjonalizmi dawna timpurtom bħal meta aħna ngħidu glokalizzazzjoni. Glokalizzazzjoni hija huwa kunċett ta' globalizzazzjoni għal lokal. Dan huwa terminu internazzjonali, allura nimportaw. Issa, din ir-riċerka però ma titrattax dawn kollha, tafas fuq tiswir ġdid u termini trasferiti mill-Ingliż għal Malti. L-aktar każ importanti li titratta huwa terminu cryptex. Għaliex dan huwa terminu vvintat minn Dan Brown. F'kapitlu 47 insibu hekk. Din hija kwotazzjoni mela. The term cryptex possibly had been her grandfather's creation, her qed jirreferi għal Sophie. An apt title for this device that used the science of cryptology to protect information written on the contained scroll or codex. Mela, cryptex ivvinta Dan Brown, it-traduttriċi se tagħmel. It-terminu cryptex ma sabitu fl-ebda dizzjonarju, ovvjament. Imma sabitu fuq l-internet bit-tifsira ta' ċilindru li jista' jinġarru li fih jinħbew xi messaġġi segreti. U biex jinfetaħ, trid poġġi ċ-ċrieki forni partikolari biex ikunu jaqblu. It-terminu jidher blend ta' cryptology li teżisti u codex li teżisti wkoll. U allura riċerkatriċi ħadmet fuq dawn iż-żewġ termini. U imxiet hekk ara l-ekwivalenza għal cryptology ma sabita f'ebda dizzjonarju Malti. U allura kellha tara dawn it-termini mogħtijin f'dizzjonarju Malti. Kriptogram, għandna kriptogram, kriptometer, kriptometru, kriptonim, kriptonim. Right? Dawna sabitun fil-dizzjonarji Maltin. Imbagħad imxiet fuq il-modell ta' arkeologija, biologija, teologija u sawret terminu kriptologija. Mela hemmhekk qed naraw kif qed issawar. Imbagħad daret għall-kodex li sabitu bħala kodiċi. U għalhekk fil-kod għażlet kod, ħalli ma tħawwaħċ għax inkella l-istess kelma qed tuża fl-istess xogħol b'żewġ tifsiriet, meta bl-Ingliż għandek kod u kodex, allura hawnhekk għandek ara, hawnhekk għandna il-benefiċċju ta' għaliex aħna nisselfu miż-żewġ lingwi, kemm mill-Ingliż u kemm mit-Taljan. Alright? Issa kien jonqosha tara kif se taqgħod dawn iż-żewġ termini biex titraduċi cryptex. Il-possibbiltajiet tagħha kienu dawn: kodiċi kriptoloġika. Hawnhekk naħseb tkun qed tittawwal. Sewwa, kriptokodiċi, wkoll hija komplessa, kriptodiċi hija stramba mill-banda l-oħra. Meta ttestja dawn il-forom u meta qed ngħid ittestja dawn il-forom, ħafna drabi jittestjawhom dawn il-forom billi jistaqsu il-ċiniż jekk jifmuhomx it-tuhom is-sentenza tifhem ċiniż ħafna drabi jkunu ħbiebhom stess dawn l-istudenti tifhem. Imma xorta jservu ta' sors importanti. Meta ttestjatom sabithom li x-xogħol kienu qed itaqluh u allura għażlet li titrasferixxi mill-Ingliż u tagħmel transliterazzjoni tat-terminu. Biex fil-Malti jiġi jidher Cryptex, miktub bil-Malti Cryptex. Cryptex, jiġifieri għamlet kif għadt hemmhekk transliterazzjoni. Ħallit l-istess kelma, qalbet l-ortografija u tagħta ortografija Maltija. U hekk dik l-ortografija Maltija tider illi dik il-kelma hija neologiżmu fl-istess ħin. Fil-fatt hija neologiżmu, imma hawnhekk għandha l-ġustifikazzjoni tagħha hija għaliex jekk kienu terminu illi fl-oriġinal ivvintaħ l-awtur, fil-Malti inti għandek dawn il-possibbiltajiet. Jew tiġġenera ieħor illi ifisser l-istess jew għandu l-istess effett mir-riżorsi Maltin kif ippruvat tagħmel. Imma però mbagħad skoprit illi ma tantx jaqbilla tagħmel hekk għax kienet qed titaqlu x-xogħol sewwa. Jew inkella titrasferixxi dak it-terminu u ttieħ libsa Maltija kif għażlet illi tagħmel hemmhekk. Ġifieri dan il-proċess juri li traduttriċi qiegħda tfittex modelli tar-regolaritajiet u fl-istess ħin tkun kreattiva sewwa. Issa ħafna drabi wkoll timxi għan-naturalizzazzjoni. Timxi għan-naturalizzazzjoni fit-traduzzjoni. Xi tfisser? Jiġifieri it-termini wkoll tħallihom bl-Ingliż u ittihom bixra Maltija. Għandna pereżempju puzzle piece. Titraduċiha bħala logħba puzzle, jackhammer, li tiktiba bil-Malti jackhammer. Sewa? Sketches tiktiba bil-Malti, coach tiktiba wkoll bil-Malti, coach. U hekk allura għandek in-naturalizzazzjoni tat-terminu. Tajjeb, ħafna hemmhekk ukoll kellna xogħol interessanti llum fejn iddiskutejna it-traduzzjoni ta' il-letteratura id-Da Vinci Code ta' Dan Brown. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-pallun ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selim Buħaġer.